aplikacji i pozwól swojemu telefonowi oszczędzać. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 27 marca. Minęła 19. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. O pokonanie pandemii koronawirusa modlił się papież sam na pustym placu Świętego Piotra. To scena, jakiej świat nie widział, komentują watykaniści. We Włoszech w ciągu ostatniej doby zmarło 919 osób. Najwięcej od początku zachorowań. W Polsce przybyło zdiagnozowanych przypadków. Znów palą się śmieci na wysypisku w Studziankach niedaleko Białegostoku. Na miejscu jest 20 zastępów strażaków i dojeżdżają nowe. Pusty plac przed Bazyliką Świętego Piotra w Watykanie. Na nim tylko papież. Franciszek przez godzinę modlił się o zakończenie pandemii koronawirusa. To bezprecedensowe wydarzenie, scena, jakiej świat nie widział, podkreślają watykaniści. Franciszek modlił się przed pustym, zamkniętym z powodu pandemii placem Świętego Piotra. Dio onnipotente, misericordioso. Boże wszechmocny i miłosierny, spójrz na nasze cierpienia, pociesz swoje dzieci i otwórz nasze serca nadziei, byśmy poczuli Twą ojcowską obecność pośród nas. Tua presenza di padre. W homilii powiedział, że nie jesteśmy samowystarczalni. Potrzebujemy Jezusa, aby powierzyć Mu nasze obawy i lęki, bo tylko On może je przezwyciężyć. Następnie Franciszek w skupieniu zatrzymał się przed czczoną przez Rzymian ikoną Matki Bożej Salus Populi Romani i krucyfiksem świętego Marcelego, który według wierzeń w XVI wieku w Rzymie położył kres epidemii dżumy. Po błaganiach o miłosierdzie i adoracji Najświętszego Sakramentu Franciszek udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Dziś we Włoszech padł tragiczny rekord. W ciągu doby z powodu koronawirusa zmarło 919 osób, w sumie już ponad 9 tysięcy. Na całym świecie wirus zabił 26 tysięcy osób. W Polsce zmarło 16 osób, a zakażonych jest 1340. Nikt na świecie nie jest odpowiednio przygotowany, by radzić sobie z tak masową pandemią. Tak mówił w programie Trzecim Polskiego Radia specjalista leczenia zakażeń dr Paweł Grzesiowski. Nigdzie na świecie nie ma takiego systemu, który by trzymał w pogotowiu przez 20-30 lat w rezerwie ogromne ilości sprzętu i różnych produktów medycznych. Nikt na świecie nie jest przygotowany do tak masowej zachorowalności. I to z całą pewnością jest chyba jedno z największych zagrożeń tej pandemii, że wszyscy potrzebują tego samego. WHO ogłosiło rozpoczęcie testów czterech leków wspomagających walkę z koronawirusem. Pierwszy pacjent ma dostać preparaty w klinice w Oslo, w Norwegii. Odpowiedzią na pandemię i kryzys w gospodarce jest specjalny pakiet rozwiązań. Po południu debatowali o tym pakiecie posłowie. Co najmniej do 21 ma potrwać przerwa w obradach Sejmu. Posłowie muszą zapoznać się z ponad 250 poprawkami do specustawy. Premier Mateusz Morawiecki przekonywał, że w dobie kryzysu konieczne jest wsparcie przedsiębiorstw, a środki na to są, bo budżet jest zrównoważony. Deficyt nie jest żadnym tutaj świętym gralem. Dla nas najważniejsi są Polacy i będziemy używać pieniędzy budżetowych do takiego stopnia, do jakiego będzie to konieczne. Ale opozycja chce więcej. Praktycznie do każdego punktu rządowego projektu dokłada swoje poprawki. Jeżeli jest kwota pieniędzy, którą rząd chce przeznaczyć na pomoc, mówił Krzysztof Bosak z Konfederacji. Cała ta kwota powinna zostać podzielona pomiędzy działające przedsiębiorstwa. Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Firmy powinny uzyskać wsparcie, te, które poniosły straty, niezależnie od swojej wielkości. Zwolnienie z PIT-u, z CIT-u, zwolnienie, a nie przełożenie. Wiadomo, że część poprawek opozycji PiS jest skłonny przyjąć. Teraz czas na kuluarowo-wirtualne negocjacje. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Słowacja zamknęła przejścia graniczne z Polską, Czechami, Węgrami i Austrią dla pojazdów ciężarowych o ładowności powyżej 7,5 tony. Wyjątkiem są ciężarówki z transportem zwierząt i towarów szybko psujących się. Zakaz wjazdu będzie obowiązywał do odwołania, a związany jest z korkami na granicy słowacko-węgierskiej. Ponad 20 zastępów strażaków gasi pożar hałd odpadów na wysypisku śmieci w Studziankach niedaleko Białegostoku. To kolejny pożar w tym miejscu w marcu. Do największego pożaru w Studziankach doszło w 2012 roku. Gaszenie ognia trwało wówczas 8 dni. Biegli uznali, że przyczyną było umyślne podpalenie. Sprawców nie udało się jednak ustalić i śledztwo umorzono. Macedonia Północna 30. sojusznikiem w NATO. Kwatera Główna Sojuszu informuje, że dokument przystąpienia do Traktatu Północnoatlantyckiego został złożony w Departamencie Stanu USA. Witamy w NATO, napisał na Twitterze sekretarz generalny Sojuszu i dodał, to była długa droga, ale wysiłki się opłaciły. Cieszymy się, że mamy w swoich szeregach 30 sojusznika. Macedonia Północna jest obecnie częścią rodziny NATO, 30 narodów i prawie miliarda ludzi. Przyjęcie Macedonii Północnej do NATO stało się możliwe, bo władze w Skopie i Atenach rozwiązały trwający niemal 30 lat spór o nazwę. Grecja uważała, że starożytna Macedonia to część jej dziedzictwa kulturowego. Po zmianie nazwy byłej jugosłowiańskiej republiki z Macedonia na Macedonia Północna, Grecja przestała blokować wejście tego kraju do sojuszu. A dla NATO rozszerzenie o Macedonię Północną to podtrzymanie strategii dotyczącej budowania stabilności i bezpieczeństwa na Bałkanach Zachodnich. Rosja protestuje, bo to ogranicza jej wpływy w tym regionie. Beata Płomecka, Polskie Radio. Jan Kałucki, czas na sport. Futbol na początek i pakiet pomocowy, który został utworzony przez Polski Związek Piłki Nożnej. Chodzi o to, aby w czasie epidemii ułatwić wszelkie kwestie związane z działalnością piłkarską w naszym kraju. Wartość pakietu ma wynieść 116 milionów złotych. Spore kwoty otrzymają kluby z najwyższych lig, mówi sekretarz generalny PZPN Maciej Sawicki. Bardzo istotne wsparcie będzie w sezonie 2020-2021. PZPN dofinansowuje kluby ekstraklasy pierwszej, drugiej, trzeciej ligi odpowiednio. Ekstraklasa 30 milionów, pierwsza liga 10 milionów, druga liga 6 milionów, trzecia liga 4 miliony złotych. Przekazane środki mają pomóc zachować ciągłość szkoleniową w klubach, w szczególności w obszarze piłki młodzieżowej. Konkretna kwota przypadająca na klub w ekstraklasie pierwszej, drugiej bądź trzeciej ligi będzie uzależniona od liczby klubów, które będą brały udział w rozgrywkach w następnym sezonie. Ostateczna decyzja w zakresie podziału środków dla klubów ekstraklasy zostanie podjęta po konsultacji z klubami i spółką ekstraklasy. W pakiecie znajdują się również zapisy mówiące o zwiększeniu nagród finansowych w Pucharze Polski, wsparciu piłki kobiecej i zawieszeniu opłat w rozgrywkach seniorskich od trzeciej ligi w dół. Dziś zapadła też ważna decyzja w siedzibie ekstraklasy. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o zasadach ograniczenia wynagrodzenia piłkarzy. Kluby są uprawnione do obniżenia pensji o 50%, jednak do kwot nie niższych niż 10 tysięcy złotych brutto. Cięcia mają obowiązywać od 14 marca do minimum pierwszego meczu rozegranego w PKO Ekstraklasie jako impreza masowa z udziałem publiczności. Teraz pozostałe dyscypliny. Dwoje rosyjskich mistrzów olimpijskich. Andrej Silnow, który wygrał skok wzwyż w Pekinie, i najszybsza na 400 metrów przez płotki w Londynie Natalia Antiuch są oskarżeni o przyjmowanie niedozwolonych środków dopingujących. Nie milknął też echa po tym, jak MKOL przeniósł igrzyska w Tokio na przyszły rok. Dokładnej daty nie podano, ale od razu pojawiły się spekulacje, że igrzyska odbędą się wiosną. Dziennikarze japońskiej gazety Yomiuri Shimbun uważają jednak, że impreza odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pogodna, nad ranem na południu i zachodzie mglisto. Jutro więcej chmur, miejscami opady deszczu, a w górach burze. W sobotę od 12 do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, pralka nam się zepsuła. No i co my teraz zrobimy? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl, pyk i zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl, pyk i kupione. Tanio i wygodnie kupuj na mediaexpert.pl. Telewizory, laptopy, smartfony, sprzęt AGD w super niskich cenach. Włączamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Marzysz o nowym samochodzie, a nie chcesz wychodzić z domu? Żaden problem. W Toyocie i w Lexusie wychodzimy Ci naprzeciw. Wejdź na stronę toyota.pl lub lexus-polska.pl, a nasz sprzedawca zabierze Cię na wirtualny spacer po salonie. Pomoże Ci wybrać model auta, poleci najlepsze pakiety wyposażenia i akcesoria. Dostaniesz od nas najbardziej korzystną ofertę, a jeśli zechcesz Twoją nową Toyotę lub nowego Lexusa, dostarczymy we wskazane przez Ciebie miejsce. Zobacz z domu na toyota.pl i lexus-polska.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Punktualnie 10 minut po 19 zapraszam na listę przebojów programu trzeciego. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Baron i zdalnie dziś sterująca programem Halina Wachowicz, czyli Helen. Może powiem tak, wszyscyśmy zdrowi i zamierzamy spędzić ten wieczór w Państwa towarzystwie. Tydzień temu w piątek słuchaczka zapytała mnie, jak mi się podobało minione notowanie. Bardzo, byłem bardzo zadowolony. Jak będzie dziś i jak Państwo poukładali listę na dziś? O tym nieco później, za chwilę poczekalnia, ale nim najnowsze notowanie, wspomnijmy notowanie 156, które odbyło się 30 marca 85 roku i poprowadził je w godzinach między 20 a 22 Marek Niedźwiecki. Piękna dziesiątka wtedy było. Na dziesiątym Don Henley, The Boys of Summer. Na dziewiątym Foreigner, I Want to Know What Love Is. Mad Money na Twojej orbicie na ósmym. Sal Solo, Music and You na siódmym. Na szóstym było Lady Punk, Sztuka Latania. Pierwsza piątka 156 notowania wyglądała tak. Na piątym Leonard Cohen, Dance Me to the End of Love. Oddział zamknięty, Horror na czwartym. I trójka na trzecim Tears for Fears Shout, na drugim Frankie Goes to Hollywood Welcome to the Pleasure Dome i na pierwszym David Bowie i Pat Metheny Group This is Not America, to było pierwsze miejsce 156 notowania. No a jako, że i Państwo i ja lubimy Mika, postanowiłem przypomnieć 17 miejsce tego notowania. Na 17 miejscu był utwór Just Another Night, Mick Jagger. Don't take Chyba nam się wszystkim ładnie przypomniało 17 miejsce 156 notowania listy przebojów programu trzeciego. Just Another Night i Mick Jagger wtedy na miejscu 17. Czekamy na Państwa listy domowe piotr.baron@polskieradio.pl. No i zaczynamy poczekalnie 1991 notowania listy trójki. Rocznik 91, to jeśli dobrze policzyłem, dziś słuchacze tego rocznika mają, znaczy w tym roku mają 29 lat. Nowość na 50. Wieloryb i Sosnowski. Co w brzuchu ma, a czuję, że cuchnie i już wiem, że raczej syf i łatwo to dzisiaj nie będzie. Chcę już być tam, kierunek obrać mi. Jeszcze krok, już. Jeszcze krok, jeszcze krok, jeszcze krok, już. Rozbity na kawałki nic nie widzę. Nowość, wieloryb, Sosnowski dziś na miejscu 50 w poczekalni 1991 notowania listy przebojów trójki. Piotrek Stelmach to się nie ucieszy, bo ten utwór 6 w dół z 43 na 49. I don't want to, Pet Shop Boys. I don't want to, Pet Shop Boys, dziś 6 w dół na miejsce 49. Tomek rozpoczął fazę listów podpuszczających. Panie Piotrze, ale nie, Piotrze, słyszymy, że dziś jest pan zadowolony, czyżby Alanis ponownie? Nie powiem ani słowa, to dopiero przed 22, tak mi się wydaje. Badyle, tak mi się wydaje, na 48. Pablo Paweł i naprawdę duży zespół. Czecha bazie, opuszczone, zamrówkowane, to moje bity, na nich mój głos jak ciało się kładzie. Sam jestem chwastem, który rośnie w nic, patykiem, który znienacka. Za Zachwi, nie zakwitnie na kredyt po waszemu na marne. Roz teraz kostrzy i zdanie i parne. Spod popękanego betonu wyrastamy, po co to komu? Oh, oh, oh, oh. Po co to komu? Leci na nas blaski, leci na nas syf, ale lecą też pszczoły i wróble, z nimi mamy szamę, z nimi mamy syf. Oh, oh, oh, oh. Z nimi mamy szamę, z nimi mamy syf. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Z nimi mamy szamę, z nimi mamy syf. Oh, oh, oh, oh. A to już 7 w dół na 48. Badyle, Pablo Paweł i naprawdę duży zespół. Wszyscy na coś czekają. Pani Asia czeka dziś szczególnie, jak napisała, na Morrisseya i Telmę i nadziwić się nie może, że jeszcze nie są wyżej. Jak będzie dziś, to się wszystko okaże. Na razie, tak jak przed tygodniem w poczekalni na 47. Dziwny jest ten remix, no ale jest. Lis, Dawid Podsiadło. Nie ma takiej melodii, nawet nie szukam jej. Gdy wybrałaś mnie ten pierwszy raz, nie zapomnij. Na dyktafon nagrywam wszystkie cisze jak ta. Burzą przeszłaś tu ostatni raz, nie zapomnę. Nocą do snu kołysze dźwięk. Nikt nie oddycha obok mnie. Nocą do snu odwozisz mnie. Kategoria Snójka, Lis, Dawid Podsiadło w takim remiksie dziś na 47. Czekałem na ten utwór i doczekałem się dość wcześnie, bo na 46. Joe Satriani. Tydzień powinno być lepiej, bo gra kapitalnie Joe 1980, Joe Satriani. Dziś 3 pozycje w górę na miejsce 46. Na 45. mamy utwór koncertowy, koncert dla telewizji MTV, nazwany Unplugged, ale nazwijmy go akustyczny.

wszystkie one doprowadziły nas tu. No, wszystkie one doprowadziły nas tu. No, wszystko przed tobą było jak konspekt filmu czytany poważnie na zebraniu, zanim padnie pierwszy klaps. Wszystko przed tobą to jak próbny egzamin, którego wynik istnieje, lecz nie ma żadnego znaczenia. Ro, Igor Herbut, nowość dziś na miejscu 43. To jest poczekalnia 1991 notowania listy przebojów programu trzeciego. Pozdrawiamy rocznik 91 i w poczekalni biegniemy dalej na 42. Stay, presja 97, David Bowie. Hey, 97, David Bowie, dziś 3 w dół na miejsce 42. Poczekalnia obfituje w nowości i nie powiem, że to jest najnowsza nowość, bo byłoby to masło maślane, ale dziś to była piosenka dnia. Do lasu, Ania Rusowicz, nowość 41. Siebie powiem, że Ania jak zwykle wspaniała. Ania Rusowicz, do lasu, dziś nowość na miejscu 41. Zostań w domu z trójką, zostań w domu z listą przebojów programu trzeciego i włącz magnetofon szpulowy, bo na 40 dziś Oh Darling, The Beatles. Believe me